अध्याय के 21वां श्लोक ओम त्री परमात्मने नमः अमेहि त्वां सुरसंगा विशन्ते केचिद्वेतः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तेत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गः युवन्ति त्वां स्तुतिविपुष्पः कलाभिः रुद्रादित्या वसौ ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रम् महाभावो बहुबाहुरुपादम् बहोदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिताहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवावनिपालसङ्गेः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रा ततासौ सः स्मदीयेरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरा दशनादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यता नदीनां बहोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवा मे नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्य विविज्वलन्ति यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीयशेग्रसमाना समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलब्धिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवो ग्रह प्रतपन्ति विष्णो श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च। परब्रह्मा परमेश्वर सारे सृष्टि में जो व्याप्त है वही सभी के अंदर चेतन रूप से प्रकाशित भी कर रहे, उसी चेतन के प्रेरणा से हम लोग जो परमात्मा तत्व है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। विचार के द्वारा ही हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वहां बता दिया है शास्त्र में, न विचारम बिना कश्चित उपायोस्ते विपश्चिताम विचारात् अशुभम त्यक्त्वा शुभा शुभमायाति धीसताम। वशिष्ठ जी बता रहे हैं, न विचारम बिना, हे राम जी, विचार के बिना कश्चित उपायो अस्ति विपश्चिता। विशेषण दिया है विपश्चिता, अर्थात जो विद्वान लोग है, अज्ञानी लोग है उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये संसार ही सत्य है और कमाओ खाओ और इसी संसार में मरते, यही उनके लिए लक्ष्य है। विपश्चिता, इसके अंदर बुद्धि है, विचार है, सद्गुरु के शरण में गए, शास्त्र का आलंबन किया है, ऐसे जो विद्वान पुरुष है, विचारवान पुरुष है, उनके लिए विचार से अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, क्योंकि विचारात् अशुभ अशुभम त्यक्त्वा, क्योंकि ये संसार है अशुभ माना है। गीता में भी देखे चतुर्थ अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बता दिया, यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, यज्ञात्वा जिस तत्व को जान करके, अर्थात जो तत्व है उसका यथार्थ स्वरूप का अनुभव करने से, मोक्ष से अशुभाद, अशुभाद मोक्ष से, अशुभ का मतलब है अशुभ का कारणभूत संसार है, क्योंकि केवल संसार मात्र नहीं है, संसार तो समष्टि हो गया, उसका विष्टि है शरीर है। तो हमारे शरीर में दो अंश है, 13वें अध्याय में बता दिया भगवान ने, एक शुभ अंश है और एक अशुभ अंश है। शुभ अंश है वो क्षेत्रज्ञ है, दृष्टा है, प्रकाशक है। अशुभ अंश है जो दृश्य है, क्षेत्र है, नाशवान है। वो अशुभ क्यों है कोई भी गारंटी नहीं कह सकते है, शरीर ने मुझे सुख दिया अथवा शरीर से मैं सुखी हुआ, संभव नहीं है। यदि कोई बोल रहे वो उन्मत्त प्रलापवत, भगवान भाष्यकार कह रहे जैसे कोई उन्मत्त हुआ व्यक्ति, नशे में जो मस्त हुआ व्यक्ति बोल रहे, वैसे ही अज्ञान रूप नशे में जो मत्त हुआ व्यक्ति ही बोल सकता है, अन्यथा संभव नहीं। इसलिए वहां बता दिया, हे अर्जुन, यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे, संसारात् मोक्षसे, भगवान भाष्यकार जी ने वह अशुभ का अर्थ करते हुए कहा संसारात्, क्योंकि ये संसार है अशुभ है, उससे मुक्त हो जाओ। वही बात वशिष्ठ जी भी वही बता रहे, विचारात् अशुभम त्यक्त्वा, ये जो अशुभ है उसको आप ऐसा त्याग नहीं सकते, क्योंकि अशुभता आये किससे, ये विचार होना चाहिए। जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे, जब तक कारण का नाश नहीं करेंगे, जब तक कारण का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक हम कार्य को नहीं हटा सकते। क्षण भर के लिए वो कार्य न्यग भाव हो जाएगा, नष्ट नहीं होता है, न्यग भाव अर्थात वो दब जा सकता है। तो इसलिए जो अशुभ है ये अविवेक के कारण है, अविचार के कारण खड़ा है, इसलिए विचार के द्वारा ये अशुभम त्यक्त्वा, अशुभ का जो कारण है, अविचार है, अविवेक है, उसको त्याग करके हे राम शुभम आयाति धी सताम। जो सज्जन महापुरुष है, सज्जन कहते हैं किसको, जन का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य में एक विशेषण लगाया सत जन और दुर्जन, जन कोई अंतर नहीं, जिसके साथ सत लगता है एक के साथ दुर लगता है। गीता में भी देखे ओम तत्सदिति निर्देश, ये ओम है तत् है और सत है, ये परमात्मा का आवाचक है। ओम देखिए सभी उपनिषद में ओम का निर्देश किया है, ओम परब्रह्म का भी वाचक है, अपर ब्रह्म का भी वाचक है, कठोपनिषद में कहा गया है। ओम को आश्रय करके, ओंकार को आश्रय करके आप यदि ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, उपासना करते हो, तभी आप अपर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। ओंकार को आलंबन करके यदि विचार करते हो, विचार के तरीका मांडुक्य कारिका में बहुत सुंदर शब्दों से बता दिया है, लय प्रक्रिया के द्वारा, तो उसका चिंतन के द्वारा आप परब्रह्म को प्राप्त कर सकते। इसलिए जो ओम है भगवान का वाचक माना है, योग सूत्र में भी कहा दिया है तस्य वाचकः प्रणवः। तो वहां योगः चित्त युगति निरोधः, योग किसको कहते, चित्त वृत्ति निरोधः। पहले भी मैंने संकेत दिया था कल ही, हमारा चित्त एक सागर के समान है। जिस प्रकार सागर में अहर्निशः तरंग उत्पन्न होते, वैसे ही हमारे मन रूप सागर में जागृत में और स्वप्न में निरंतर तरंग उत्पन्न होते, अनेक वृत्ति बनती है, कितनी वृत्ति बनती है नहीं बता सकते। तो इन वृत्तियों का निरोध करना, सारे वृत्तियों का निरोध होने पर आपका मन अमनी भाव को प्राप्त होता है। मांडुक्य कारिका में बता दें, अमनी भाव का मतलब उस मन में कोई मनन नहीं रहता है, उसी का ही नाम है उन्मन्यावस्था भी बता दिया है। मन जाके आपका उन्मूलन होता है, ब्रह्माकार होता है। तो इसलिए ये जो हमारे जो चित्त में अनेक प्रकार की वृत्ति है, इसलिए चित्त में जो उठने वाली वृत्ति का निरोध है योग बता दिया, योगः चित्त वृत्ति निरोध। तो वहां जिज्ञासा हो गया चित्त में कितनी वृत्तियां है, तो चित्त में अनेक वृत्तियां चल रहे तो भी उसको निचोड़ करके पांच वृत्तियां माना प्रमाण आज। तो पुनः वहां जिज्ञासा हो गई शिष्य को, इन वृत्तियों का निषेध कैसा करेंगे, इन वृत्तियों का अवरोध कैसा करेंगे, इन वृत्तियों का प्रतिबंधक कैसा करें। जब तक इन वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे तब तक उस चित्त के द्वारा, उस अंतकरण के द्वारा परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। जैसा मान लीजिए आप कहाँ यात्रा में जाते हैं, यात्रा में जाने से आपके हाथ में कैमरा है अथवा मोबाइल है आजकल, और सुंदर दृश्य है, आप तुरंत फोटो खींचते। तो गाड़ी से जा रहे, बढ़िया दृश्य सामने आ गया, आपने फोटो तो खींचा किंतु कैमरा का जो शटर खोलने के लिए भूल गए, क्या उसमें फोटो आ सकता है? नहीं आ सकता। कैमरा का शटर तो खोल दिया किंतु फोटो खींचते हुए आपका हाथ भी हिल गया, तभी भी फोटो ठीक से नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है। वैसे ही हमारा ये मन है कैमरा के समान है। परमात्मा का फोटो खींचने का सामर्थ्य केवल हमारे मन में है, बाकी किसी इंद्रिया में भी नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है मनसा एव आप्तव्यः, मनसा एव द्रष्टव्यः, मन से ही प्राप्त किया जाता है। यदि हमारा जो मनरूप कैमरा हिल रहे, हिलने का मतलब है वृत्ति चल रही है निरंतर, अनेक प्रकार के विक्षेप ही, ये जब तक वृत्ति चल रही है तब तक वो परमात्मा का फोटो खींचने में समर्थ नहीं है। यदि खींच भी लिया आपने, टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे तभी झगड़ा करते, मेरा भगवान बड़ा है तेरा भगवान छोटा है, मेरे भगवान ने तेरे भगवान को बचा दिया, ऐसा झगड़ा चल, ये विष्णु और शिव वालों के झगड़ा होते हैं। विष्णु के भक्त कहते हैं अरे जिस समय में जो भस्मासुर पीछे पड़े थे भगवान शंकर जी के पीछे, शंकर जी दौड़ रहे एकदम, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा रहे, क्योंकि भगवान शंकर जी ने वर दिया था, वो भगवान के ही गले में आ गया। तो भस्मासुर ने कहा आपने दिया हुआ वर आपके ऊपर ही प्रयोग करेंगे। भगवान शंकर जी भागने लग गए, भस्मासुर पीछे से भाग रहे। पहले उसका नाम था वृकासुर था, वृकासुर से परिणत होकर वो भस्मासुर बन गए, और उनके भी गुरु है नारद जी है। इसलिए नारद जी को कहा तेरे ऊपर तो हम सिर नहीं रख सकते क्योंकि आप मेरा गुरु है। तो भगवान जी दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कौन भगवान शंकर जी वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और भस्मासुर थे बहुत मोटे थे, वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सके, वो पेड़ के नीचे ही सो गए। भगवान शंकर जी ने देखा ये तो सो गए, इनको नींद आ गई, वहां से उड़ के आगे जाने लग गए। तो भस्मासुर देखते हैं जग करके भगवान पेड़ के ऊपर तो है ही नहीं, वहां से भागने लगते, दोबारा शंकर जी का पीछे पड़ते, तभी भगवान विष्णु मोहिनी के रूप धारण करके बचा। इसलिए बता दीजिए भगवान शंकर बड़े हैं अथवा विष्णु बड़े? तो शंकर जी को भगवान विष्णु ने बचा दिया, इसलिए विष्णु बड़े। शिव भक्त कहते नहीं, जिस समय में समुद्र मंथन किया हालाहल प्रकट हो गया, सारे देवता थर्राए कांपने लग गए, क्या करें, भगवान विष्णु भी घबरा गए। भगवान विष्णु ने कहा इससे बचाने वाले एक है भोले बाबा, उनका स्मरण करो। इसलिए विष पान करके सारे देवताओं को भगवान ने बचा दिया, इसलिए भगवान शिव बड़े। अब कौन बड़े है कौन छोटे है ये केवल हमारा जो मन है वो पकड़ने का साधन ठीक नहीं है। हिलने वाला जो मन है, चंचल मन के द्वारा हम एक अंश को पकड़ के उसको बड़े छोटे बना रहे हैं। भगवान कोई किसी का छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। छोटा और बड़ा होने वाला वो भगवान कैसा बनेगा, इसलिए संभव नहीं। तो इसलिए हमारी मन की जो वृत्ति है, मन में जो चंचलता है, मन में जो विक्षेपता है, उसको निरोध करना चाहिए। वो पांच वृत्ति मानी। तो पुनः जिज्ञासा हो गई, भगवान ये वृत्तियों का निरोध कैसा करे? ये खतरनाक वृत्तियां है, इनको जब तक निरोध ना करे, इनका अवरोध ना करे, ये कैमरा भगवान को ग्रहण नहीं कर सकता। तभी कहा दिया अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा। उसी को ही भगवान ने भी बता दिया, अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न करके। अर्जुन ने भी ये प्रश्न है, केवल अर्जुन का नहीं है, जिज्ञासु साधकों का, जो अज्ञानियों का प्रश्न नहीं है, जिज्ञासु साधकों का, उनका भी यही प्रश्न है। भगवान ने भी यही उत्तर दिया, अभ्यास वैराग्य। जैसा मान लीजिए जल का स्वभाव है नीचे के ओर बहाना, अहर निशा नीचे जाता है। नीचे जाने के लिए जल को कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप रास्ता खोल देता है। उसी प्रकार हमारा मन और इंद्रिया है, निरंतर ये बहिर्मुख होके जा रहे हैं। उसके लिए प्रमाण कौन है? अनुभव तो है ही, श्रुति भी बोल रही है, परांच खाने वेत्रण स्वयं वो तस्मान परान पश्य दिनांतरा। तो यदि ये नीचे के ओर जल जा रहे, उसको आपको ऊपर के ओर ले जाना हो तो दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मजबूत बांध बनना पड़ेगा। यदि बांध आपका मजबूत ना हो, थोड़ा सा छिद्र हो, जल बह के जाएगा वहां से। वैसे ही यहां बांध होना चाहिए। बांध होने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ नहर भी खोदना पड़ेगा। वैसे ही मन रूप नदी वहां बता दिया है, चित्त रूप नदी, चित्त को नदी का उपमा दिया है योग शास्त्र। दो तरफ से बहती है, संसार प्रागभारः कैवल्य प्रागभारः। संसार प्रागभार का मतलब संसार के ओर बह रहे, और एक कैवल्य का मतलब मोक्ष के तरफ से। संसार के तरफ से जो अनायासेना बिना प्रयास से बाहर है, जैसा जल नीचे के ओर बिना प्रयास से चल रहे, और उसी जल को ऊपर में जो जमीन में ले जाना हो, आपको प्रयास करना पड़ेगा। बांध और नहर, वैसे ही गीता में भी 15वें अध्याय में बता दिया भगवान का, ऊर्ध्वमूला अदश्या का। ऊर्ध्वमूल है वो, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर अर्थ नहीं लेना, वहां मोटे तरफ से मान लीजिए ऊपर है करके। वहां ऊर्ध्वम पवित्रम मूलम यश्य, मतलब उसका जो जड़ मूल में है, शाखा नीचे है, ऐसा चित्र देते, भ्रमित नहीं होना। ऊर्ध्वम का मतलब ऊर्ध्वम पवित्रम मूलम यश्य संसारस्य, अर्थात पवित्र है मूल कारण जिस संसार का, वो संसार है ऊर्ध्वम मूल है। किंतु सामान्य रूप से हम मानते हैं भगवान है ऊपर है, ऊपर वाला देखेंगे। आपको किसी ने कुछ कहा दिया, आप उसको दंड देने में समर्थ नहीं है, दुर्बल है, तभी आप कहेंगे तुझे अवश्य ऊपर वाला देखेंगे। मुझे आप सता रहे हैं ना, दुर्बल को ऊपर वाला देखेंगे। कहाँ ऊपर बैठा है पता नहीं, तो ऊपर वाला अवश्य देखे। तो इसलिए ऊपर मान लिया। तो इसलिए ऊपर की ओर ले जाने के लिए मन को, ऊपर का मतलब है श्रेष्ठ, ऊपर का मतलब ये लेना है, नीचे ऊपर नहीं लेना, नीचे का मतलब है कनिष्ठ है निकृष्ट है, ये संसार है। और परमात्मा को ऊपर वाला बताते हैं वो श्रेष्ठ है पवित्र है निर्मल है, वो ऊपर है। लोक में भी देखें जो पवित्र है निर्मल है उसको आप ऊपर बिठाते हैं वो पूजनीय हो जाते हैं, जो निकृष्ट है तुच्छ है उसको नीचे बिठाते। इसलिए संसार है निकृष्ट है नीचे है, इसलिए नीचे बिठा दिया। परमात्मा पवित्र है निर्मल है इसलिए वो ऊपर बिठा दिया, ऊपर का मतलब श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ है ऊपर है उस परमात्मा की ओर ले जाना हो तो आपको बांध बांधना पड़ेगा। तो बांध कहाँ से लाएंगे, लकड़ी की कड़ी आदि, बांध के लिए चाहिए मिट्टी चाहिए पत्थर चाहिए सीमेंट चाहिए, ऐसा बांध नहीं है। वह बांध है वैराग्य रूप बांध, ये बाहर के मिट्टी से बनाने वाला नहीं है वैराग्य रूप बांध। तो वैराग्य रूप बांध के द्वारा मन रूप नदी को आपने रुकवा तो दे दिया, किंतु ये मन रूप नदी का जल को ऊपर वाले की ओर भेजना है। इसके लिए आप दूसरा एक काम करना पड़ेगा, नहर खोदना पड़ेगा। ये नहर कोई अलग नहीं है, अभ्यास, निरंतर जो अभ्यास है। देखिए अभ्यास का मतलब एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ा, वो अभ्यास नहीं है। आधार और सत्कार पूर्वक निरंतर दृढ़ सेविका भूमि, सत्कार है आधार है निरंतर जो किया जाता उसी का नाम अभ्यास। तभी जाके ये जो हमारा जो कैमरा है जिससे हम भगवान को ग्रहण कर सकते हैं उसको ग्रहण करेगा। इसलिए यहाँ बता रहे विचारार, विचार के द्वारा जो अशुभ को त्याग करके, अशुभ का मतलब अविचार, इसलिए अशुभ को त्याग करके शुभम आया तिथि सतम, जो सत महापुरुष है उनकी बुद्धि शुभ को प्राप्त करते, शुभम कल्याणम परमात्मा, शुभ का मतलब है कल्याण, कल्याण का मतलब तो नहीं शिवम, मांडुक्य में स्पष्ट बताए शिवम कल्याणम परम अद्वैतम, भगवान शिव से अतिरिक्त कोई कल्याण नहीं हो सकता है। शिव का मतलब है ये जो कैलाशवासी अर्थ नहीं लेना, शिव का मतलब है आत्मस्वरूप है, शिवस्तु आत्माराम आत्मस्वरूप। तो इसलिए विचार करना चाहिए, विचार के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, अविचार के द्वारा ही हम पीछे पड़े हैं। किंतु पीछे पड़ने पर भी संसार में आगे बढ़ रहे, तो संसार में आप जितने भी आगे बढ़ेंगे उतने ही पीछे पड़ेंगे अपने अध्यात्म के तरफ से। पहले भी मैंने संकेत किया था, ठीक है संसार में हम रहा रहे ये अच्छी बात है, संसार में रहा रहे किंतु संसार हमारा हुआ नहीं ना होगा ना होने वाला है, ये कोई भी गारंटी दे नहीं सकते, संभव ही नहीं। इस संसार में रहते हुए भी संसार को जिसने बना दिया, संसार का कोई ना कोई कर्ता तो अवश्य होगा, अपने आप जगत नहीं बने। वैचित्र्य विलक्षण जगत है, ये जगत अपना आप कैसा बनेगा। बहुत लोग बोलते स्वभाव है, अरे स्वभाव कहाँ से आया, स्वभाव ही नहीं होता तो ये मकान अपने आप क्यों नहीं बन रहे हैं। इसलिए स्वभाव नहीं हो सकता है, तो स्वभाव भी किसी ना किसी ने बनाया है, ये कर्ता को मानना पड़ेगा अंधता जाके। तो इसलिए जो संसार में रहते हुए संसार का जो सृष्टा है संसार का जो करता है, संसार का जो धरता है और संसार का जो पालक है, उसके ओर जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना हमारा काम है। भगवान स्पष्ट बता रहे एक जगह, जो भक्त है जो साधक, मेरे तरफ से दो पग आए तो मैं उनके तरफ से 20 पग आगे बढ़ता हूँ। किंतु थोड़ा चल के तो देखिए, चले ही नहीं, बैठे बैठे भगवान को यदि पुकारे कैसा मिलेगा, भगवान को दोष देने से कैसा होगा। ठंडी के समय में है, आप हरिद्वार और ऋषिकेश में भयंकर ठंडी है, कमरे के अंदर बैठे हैं और बाहर कोई अग्नि जला रहे, बढ़िया से अग्नि ताप रहे, और आप बोल रहे दुष्ट अग्नि है, मुझे गर्मी नहीं दे रही, उनको गर्मी दे रहे, अग्नि को कोसने से क्या होगा। अरे तुझे यदि गर्मी चाहिए, तुझे ठंडी लग रही, उस अग्नि के पास तो जाके देखो। वैसे ही परमात्मा को कोसने से, परमात्मा को उलाना देने से नहीं होगा। हम कितने दूर तक परमात्मा के पास जा रहे, कितने हम भाव से श्रद्धा से परमात्मा को पुकार रहे, ये देखना चाहिए। पुकारते तो है, ये सब लोग पुकारते, किंतु ये ऊपर ऊपर से, गले के ऊपर ऊपर से हम परमात्मा को पुकार। यदि साधक की जो आवाज़ है हृदय से निकले, अंतकरण से निकले, परमात्मा को आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आ सकते। इसलिए विचार करना चाहिए। हम लोग विचार कर रहे थे, विचार को सबसे बड़ा साधन माना है, विचार के समान कोई साधन नहीं है। इसलिए जो हम लोग विचार कर रहे थे, हमारे वाणी से जो हिंसा हो रही, वाणी के द्वारा दोष हो रहे अनेक प्रकार का, उसको कैसा नियंत्रण करे, किस प्रकार उसको काबू में करे और हमारी जो वाणी है परमात्मा की ओर जावे। तो भगवान ने वहाँ स्पष्ट बता दिया था गीता में, उसमें भी हम लोग अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च, यहाँ तक विचार किया था। केवल इतने से नहीं होगा, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, भगवान बता रहे स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय किसको कहते हैं? बोलते मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। स्वाध्याय का मतलब केवल ग्रंथ का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय नहीं है। तीन प्रकार की कथा मानी है शास्त्र में। एक जो कथा है भयानक कथा, दूसरी कथा है रोचक कथा होती है, तीसरी एक है आत्मकथा। भयानक कथा है जैसा भूत है, पिशाच है, भेताल है, ये जो कहानी है आजकल दिखाते बहुत टीवी आदि में, ये है भयानक कथा। और रोचक जो कथा है, राजा है, रानी है, हीरो है, हीरोइन है, ये सब दिखाते हैं, वो रोचक कथा है। ये भयानक कथा और रोचक कथा आपकी व्यथा को समाप्त नहीं कर सकती, ये आपकी व्यथा बढ़ाने वाली कथा है। व्यथा का मतलब चिंता। किंतु एक तीसरी कथा है आत्मकथा। ये जो आत्मकथा है सारी व्यथा को नष्ट करने वाली कथा है। तो इसलिए जो आत्मा को लेकर जो विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उस कथा का नाम है स्वाध्याय कहा जाता है। आत्मा क्या है? परमात्मा कस्त्वम को हम कुत आया था, मैं कौन हूँ। देखिए स्वाध्याय में ईश्वर के प्रति ज्यादा विशेषता नहीं, किंतु स्वयं आप कौन हैं, आपके अस्तित्व क्या है, क्या आप दृश्य है अथवा दृष्टा है, आप है इसलिए जगत है अथवा जगत है इसलिए आपके अस्तित्व, किंतु अधिक से अधिक अज्ञानी ये मान के बैठता जगत है इसलिए मैं हूँ, ये सरासरी फूल है। आप है इसलिए जगत है, आपका मतलब ये शरीर नहीं लेना। शरीर से लेकर सारा जगत को देखने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो है तभी जगत है, तो उसके बिना भी ये रहेगा, इसके बिना जगत नहीं रह सकता है, ये विचार करना चाहिए। यही विचार है, ये जो विचार हम लोग करते हैं इसी का नाम है स्वाध्याय है। स्व का मतलब है आत्मा, स्व का चार अर्थ होता है किंतु मुख्य रूप से आत्मा को ही स्व कहते, धन को भी स्व कहते किंतु मुख्य रूप से जो स्व है आत्मा को ही कहते। मैं स्वयं जा रहा हूँ, मैं स्वयं जा रहा हूँ, मैं और स्वयं बोल रहे हैं, तुम भी स्वयं जाओ, वहाँ भी स्वयं प्रयोग किया, वह भी स्वयं जा रहे हैं। देखिए तीनों में स्वयं प्रयोग हो रहे हैं, वह भी स्वयं जा रहे, तुम भी स्वयं जाओ, मैं भी स्वयं जा, ये स्वयं है क्या? पंचदशी में वहाँ स्पष्ट बता दिया, ये स्वयं कोई अलग नहीं, स्वयं आत्मा है, तेरे में भी उसमें भी मेरे में भी एक ही तत्व है। उस आत्मा को लेकर जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और आत्मा में आरोपित जगत और शरीर को लेके विचार करते हैं, तो उस प्रकार जो विचार करते हैं उसी का नाम है स्वाध्याय। रोचक कथा और भयानक कथा है, ये मनोरंजन है, उसमें मनोरंजन होता है। देखिए मनोरंजन ज़्यादा समय नहीं, थोड़े समय में, और ये जो आत्मकथा है स्वाध्याय है, मनोभंजन है। कितने बार हम लोगों ने मनोरंजन किया है, क्या दुख निवृत्ति हो गया? नहीं हुआ, मनोरंजन से कभी दुख निवृत्त नहीं होगा, ये केवल मन को एक बहलने का फुसलाने का काम कर रहे हैं, बस इतना ही। जैसा बच्चा रो रहे माता उसको फुसला करके गुड़िया दिया, थोड़े समय शांत हो, अथवा कोई रोग आ गया भयंकर, आपने ऐसी दवा ग्रहण किया, दर्द होने लग गए, कोई ऐसा दर्द निरोधक दवा लिया, थोड़े समय के लिए आपका दर्द शांत हो गया, गोली का जो असर है तब तक पुनः दर्द वैसा है। वैसा ही ये जो अन्य जो कथा है ये केवल मनोरंजन है, किंतु एक आत्मकथा है ये मनोभंजन करता है। मनोभंजन का मतलब है मन में जो अभी बता दिया चित्त वृत्ति निरोधा, सारे वृत्तियों को शमन करते, सारे वृत्ति जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, जिस सुख के ढूंढने के लिए, जिस आनंद के लिए हम दर दर भड़क रहे थे, वो आनंद हमारे अंदर ही अनुभव होने लगेगा। इसलिए आत्मकथा माना है स्वाध्याय। तो इसलिए जो स्वाध्याय है वो निरंतर करना चाहिए। जैसा एक संत थे, उन्होंने अध्ययन किया पूरा शास्त्र आदि पहले, उसके बाद उन्होंने विचार किया ये जीवन मिला है पाने के लिए है, कुछ ना कुछ पाना चाहिए, अभी तक जो अभी खोके ही आए हैं, इसलिए मैं एकांत में बैठ करके भजन करूं और स्वाध्याय करूं। तो इसलिए नदी किनारे जंगल में एक कुटिया थी, उसमें गए और दिन में भिक्षा करते थे और बाकी समय में जप है और निरंतर स्वाध्याय करते थे। किंतु उस कुटिया में एक भूत रहता था। संत जब भिक्षा में जाते थे उनकी किताब किताब सारा उधर उधर बिखर देता था। संत आके देखते हैं ताला तो बंद है, किताब कौन इधर उधर बिक रहा है। उन्होंने विचार किया क्या हो रहे हैं, उपेक्षा किया, तो ऐसे ही चलते रहा। एक दिन अचानक उनके कान में आवाज, स्वाध्याय बंद करो, जप बंद करो। संत ने कहा, स्वाध्याय क्यों बंद करें, जप क्यों बंद करें? तो आवाज आ रहे, स्वाध्याय बंद करो नहीं तो कुटिया छोड़ के जाओ। संत घबरा गए ने, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति हो तो घबरा जाते थे कौन है करके। ये कभी घबरा नहीं, क्योंकि भय किससे है? भय होता है द्वितीय वही भया। मान दीजिए अभी ये भयभीत हो भी गए, क्या भय आपको छोड़ देंगे? इसलिए कहा दिया, मृत्युम किम विभेद, मृत्यु से तू डरते क्यों हो? आप डरने से क्या मृत्यु आपको छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं। जैसा आप जंगल में जा रहे अकेले, अचानक सामने यदि शेर आ गया था, कोई ऐसा प्राणी आ गया, डरने से क्या आपको छोड़ेंगे? नहीं। यदि आप साहस यदि करें, वो शेर भी कुछ समय के लिए विचार करें। ऋषिकेश में जब हम लोग थे, हम लोग जा रहे थे उस पार में, रामजूला से जा रहे थे, तो वहाँ एक भंडारी था छोटा सा लड़का, वो भी उधर जा रहा था कुछ खरीद कर। हम लोग आगे थे, वो पीछे था। तो पुल के ऊपर एक बड़ा बंदर था, एक उसको घुर्रा रहा था जोर से। इन्होंने क्या किया, एक मुक्का मार दिया उसको, उतने भी वो बंदर नीचे गिर गया, डरा तो नहीं, एक मुक्का मार। तो कहने का तात्पर्य है, डरने से उनके ऊपर वो आक्रमण कर देता था किंतु डरा नहीं। वैसे ही यदि डर गया वो मर गया, इसलिए संत डरे नहीं। उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो, मेरे सामने तो प्रकट हो जाओ, चुप करके क्यों बोल रहे हो? उतने में सामने वो प्रकट हो गया भूत। संत ने पूछा, तू कौन हो, यहाँ क्या कर रहे? उन्होंने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण था, हमारा मित्र भी एक ब्राह्मण था, दोनों हम मित्र थे, वो पढ़ने में बहुत आगे थे, मैं बिल्कुल मूर्ख था, इसलिए उनका ज़्यादा सम्मान होता था, मेरे अंदर जलन हो गया, मैंने उसकी हत्या की थी, और उसके बाद मैं भी मर गया, इसलिए भूत बना, तो इसलिए आप यहाँ स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते, यहाँ से चल जाओ। महात्मा ने कहा, मैं जाऊँगा भी नहीं और स्वाध्याय छोड़ूंगा भी नहीं, तुझे रहना हो तो रहो, मैं कुछ नहीं करूँगा, किंतु स्वाध्याय में करते रहूँगा। भूत ने कहा, दो काम कर सकते आप, या तो कुटिया छोड़ के चल जाओ अथवा स्वाध्याय बंद करो, दोनों संभव नहीं। महात्मा ने कहा, हम दोनों काम स्वाध्याय भी करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बहुत बातचीत हो गई, अंततः महात्मा ने कहा, ये मान रहे नहीं, किसी कारण से ब्राह्मण भूत बना है, महात्मा भी कोई सामान्य नहीं थे, इसको भी मुक्ति दिलवाना है। तो भी स्वाध्याय करने रखता था, तभी वो चिल्लाता था, चल जाओ करके, और महात्मा के ऊपर कुछ कुछ अन्य किताब आदि फेंकते रहता था। महात्मा ने सोचा, ये स्वाध्याय करने नहीं दे रहे, इसलिए एक दिन क्या किया उन्होंने, मंत्र के द्वारा उसको कीलित किया, चारों तरफ से बांध दिया, मंत्र में इतनी शक्ति, और उसको बांध दिया, उसके सामने स्वाध्याय करवाने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाता था किंतु भाग भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है, क्योंकि मंत्र के द्वारा बांध दिया था। तो स्वाध्याय करते करते धीरे धीरे वो भूत के अंदर भी विचार आने लग गया। बहुत समय बीत गया, तभी भूत एक दिव्य रूप से उनके सामने प्रकट हो गया और महात्मा के चरण में आगे प्रणाम किया, भगवान आपने तो स्वाध्याय के द्वारा मेरा ये जीवन ही बदल दिया, इसलिए मैं कभी भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। तो कहने का तात्पर्य, स्वाध्याय में इतना सामर्थ्य है, देखिए पहले वो भूत सुनने के लिए ही तैयार नहीं, क्योंकि उसका पाप सुनने नहीं देता, क्योंकि श्रेयांशी भवो विघ्न, अच्छे कामों में आप जाते हैं बहुत विघ्न होता है। तो इसलिए भूत का जो पाप था वो स्वाध्याय सुनने में नहीं दे रहा था, सत्संग सुनने नहीं दे रहा था, किंतु महात्मा ने ऐसा किया, मंत्र के द्वारा उसको कीलित किया, मजबूरी बना दिया, सुनते सुनते उसका भी अंतकरण शुद्ध। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये स्वाध्याय है वो भी वांग्मया तप है, और परमेश्वर का नाम जप, इसको भी स्वाध्याय कहा गया, क्योंकि कलयुग में नाम जप का बहुत महत्व दिया है। कलि संतरण उपनिषद में भी बता दिया है, और पांडव गीता में भी स्वयं बता दिया, हरे नामेव नामेव नामेव मम जीवनम, कलो नाश्तेव नाश्तेव नाश्तेव गतिरन्यथा। हरे नामेव नामेव, हरि का नाम ही मेरा जीवन है, कलि काल में इससे पार होने के लिए और कोई श्रेष्ठ है नहीं नाम जप के अतिरिक्त, इसलिए नाम जप का बहुत महत्ता माना है। और आदि पुराण में भी स्पष्ट बता दिया है, भगवान स्वयं बता रहे, वहाँ भगवान बता रहे, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने एक बार प्रश्न किया, भगवान आप कहाँ निवास करते हो, आपका वास स्थान वास्तव में कहाँ है? तो भगवान ने कहा, नारद नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूँ, ये भक्तों ने मुझे स्थापित मात्र किया, लक्ष्मी ने बांध के रख दिया है, किंतु वैकुंठ में नहीं हूँ मैं। अच्छा, वैकुंठ में यदि नहीं रहते हैं, योगियों का हृदय में रहते होगे। उन्होंने बोल दिया, योगी नाम हृदय नचा, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ, किंतु कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन, मेरे जो भक्त है जहाँ निरंतर जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। देखिए कीर्तन का मतलब क्या है, तदाकार। एक तो हम कीर्तन कर रहे वाणी से, मन कहाँ घूम रहे, वो भी ठीक है, नहीं की अपेक्षा, वास्तव में कीर्तन उसको कहते तदाकार कारित बुद्धि, अर्थात परमात्मा आकार रूप से आकार धारण किया है हमारी ये बुद्धि, बिल्कुल, तभी जाके वो कीर्तन है, परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो इसलिए बोल रहे मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ निरंतर जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। और भगवान का जो भक्त है भजन करने वाला, ये संसार से पार हो सकता है, ये संसार एक विशाल सागर है, उसका कोई अंत नहीं है, और इससे पार होने के लिए और कोई साधना भी नहीं है। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, अष्टादशा प्लवा, ये 18 तत्वों से बनाया हुआ नौका भी आपको संसार से पार नहीं कर सकता। 18 तत्वों का मतलब है ये जो यज्ञ है, याग है, ये 18 तत्वों से बनाया जाता है। चार वेद के चार चार ऋत्विक होते हैं, सामवेद के चार, यजुर्वेद के चार, ऋग्वेद के चार और अथर्ववेद के चार, ये 16 हो गए, और पति और पत्नी मिलाकर 18 है। ये जो 18 पुर्जों से बनाया हुआ यज्ञ रूप नौका भी ये संसार सागर से पार होने के लिए पर्याप्त नहीं। संसार का मतलब ये केवल नहीं है, ब्रह्मलोक तक के सारा संसार ही माना है, आ ब्रह्मांड पर्यंता, ये सारा संसार है। ऐसा जो संसार से पार होने के लिए केवल भगवान का जो भजन है, भगवान का चिंतन ही पर्याप्त है। इसलिए तुलसीदास जी ने वहाँ प्रतिज्ञा करके बता दिया, विनिश्चितम वदामि वदामि ते न अन्यतः वचांसि मे, हरिम नरा भजन्ति ये दुष्टरम तरन्ति ते, अति दुष्टरम तरन्ति। तुलसीदास जी बता रहे, विनिश्चितम वदान, मैं निश्चय करके दृढ़ विश्वास पूर्वक बता रहा, न अन्यतः वचांसि मे, मेरा वचन को कभी इधर उधर ना कर दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ ऐसा उपहास मत कर दीजिए। मैं निश्चय करके बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, हरिम नरः भजन्ति ये नरा हरिम भजन्ति, जो नर मतलब जो साधक भगवान का भजन करता है, ये अति दुष्तरम, अत्यंत दुष्तर जो संसार है, संसार को पार होना मुश्किल है, ऐसा संसार को भी तरन्ति, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके बता रहे। तो आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। विदित किल शास्त्र सुधा जनदे महि तोपनिषत् निधे हृदये कलये निमलं शरणं भव शङ्कराते शिखमे शरणं करुणावरुणा लयापालय मां भव सागर दो कविधो नरे रजया किला Hey. अहंकार।